vi begge alene, og det skal vi altid blive. Aldrig trænge sig længere frem. Var loven som hjalp os to. Enten vi møttes tit eller sjældent, var mødet tillid og ro. Et hjem i mit hus.